ذات پات دی حسب نسب دی ذات پات سانو کوئی لوڑ نہیں سونے دا رتبہ ودایا وے گج وج کے بولو مرحبا سونے دا رتبہ ودایا وے گج وج کے بولو مرحبا میلاد نبی دا علی بابا